ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 9 lipca, minęło 18. Serwis Artur Ewertowski. Ostrzeżenia przed upałem obowiązują dla prawie całego kraju. Już jutro miejscami termometry mogą pokazać 35 stopni. Zmarły dzisiaj Jerzy Sztur, zdążył ukończyć książkę ze swoimi wspomnieniami. Ma się ona ukazać w sierpniu. Niemcy chcą podatku dla najbogatszych. W sondażu za daniną opowiada się ponad 60% mieszkańców. Prawie w całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałem wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jutro tropikalne powietrze dotrze także nad regiony północne. Miejscami temperatura wzrośnie do 35 stopni. O szczegółach Marta Szulborska. Jak powiedziała synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska, ostrzeżenia przed upałem będą najdłużej obowiązywały we wschodniej części Polski. Obowiązywać będą do 13 lipca do godziny 20:30 i tutaj jest taka możliwość, że stopień zagrożenia związany z upałami może ulec podniesieniu, jak również to ostrzeżenie może być wydłużone. Jutro na zachodzie temperatura może wzrastać do 35 stopni. Takie wartości spodziewane są także w weekend na wschodzie. Synoptycy ostrzegają także przed burzami na południu Małopolski, Podkarpacia i Śląska. Mogą im towarzyszyć opady deszczu do 25 litrów na metr kwadratowy i wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Pogoda ustabilizuje się wieczorem. Marta Szulborska, Polskie Radio. Książka będzie ostatnim dziełem Jerzego Sztura. Jak dowiedziało się Polskie Radio, aktor na kilka dni przed śmiercią przesłał do wydawnictwa literackiego w Krakowie gotowe do publikacji wspomnienia. Jerzy Sztur pracował nad pożegnalną książką przez ostatnie miesiące, powiedział nam Marcin Baniak z wydawnictwa literackiego. Pożegnanie z literaturą, pożegnanie ze światem książki. Myślę, że dla wielu osób to będzie ważna lektura, ponieważ pan Jerzy w tej książce z jednej strony wspomina to, co było kiedyś. Wspomina studia, wspomina wielkie kreacje, a przecież współpracował i z Wajdą, i z Falkiem, i z Kieślowskim. Odnosi się także do sytuacji politycznej. Z biegiem dni ukaże się w połowie sierpnia. Jerzy Sztur oprócz wielu ról pisał także książki. Zebrał m.in. wspomnienia rodzinne, opisał swoją walkę z chorobą nowotworową, a także wydał razem z córką książkę dla dzieci. Przed Sejmem trwa protest pod hasłem przeciwko torturom księdza i torturom Tuska. Zgromadzeni protestują w obronie duchownego oskarżonego w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Nie zgadzamy się na tortury, których słyszeliśmy, że ksiądz Michał jest poddawany torturom. No przecież to jest coś strasznego. Co on jest winien? Komu on jest winien? On nikomu nie winien. PO chce wygrać wybory następne i robią ludziom wodę z mózgu. Żeby walczyć o wolność, żeby nie byli ludzie torturowani, żebym żył w wolnym kraju, żeby nie było reżimu. Ksiądz Michał O. jest jednym z podejrzanych w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Obecnie przebywa w areszcie. Według doniesień prawicowych mediów po zatrzymaniu odmówiono mu wody i jedzenia, poniżano, a także ograniczono dostęp do toalety. Służba więzienna zaprzeczyła tym informacjom i zagroziła pozwem. Goszczący w Moskwie premier Indii skrytykował wojnę na Ukrainie. Narendra Modi od 2 dni przebywa w stolicy Rosji, gdzie spotkał się z Władimirem Putinem. W ocenie szefa indyjskiego rządu wojna nie jest rozwiązaniem. Tę wizytę z relacją Maciej Jastrzębski. Narendra Modi przyleciał do Moskwy, żeby rozmawiać o współpracy gospodarczej z Rosją. Indie od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę importują rekordowe ilości ropy. Jednak bilans wymiany gospodarczej jest niekorzystny dla New Delhi. Jako wasz przyjaciel zawsze powtarzałem, że dla lepszej przyszłości następnych pokoleń pokój jest najważniejszy. Więc dlatego uważamy, że wojna nie jest rozwiązaniem, mówił premier Modi na spotkaniu z Putinem. Bomby, rakiety i karabiny nie zagwarantują pokoju, dlatego stawiam na dialog. I dialog jest konieczny, dodał premier Indii. Szef indyjskiego rządu podkreślił, że każdy człowiek wierzący w ludzkość odczuwa ból, gdy giną niewinni ludzie, a szczególnie gdy giną dzieci. Indie nie potępiły rosyjskiej agresji na Ukrainę i nie podpisały deklaracji końcowej szwajcarskiego szczytu pokojowego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Większość Niemców chce wprowadzenia podatku majątkowego dla najbogatszych. Z badania opinii publicznej wynika, że opowiada się za tym również część zwolenników prawicy. 62% Niemców chce przywrócenia daniny zniesionej ponad ćwierć wieku temu. Miałaby ten podatek miałyby płacić osoby, których majątek jest warty co najmniej 1 000 000 euro. Temat podatku od majątku wrócił po odejściu Chadeków od władzy. Zieloni i SPD chcieliby go przywrócić, ale weto niezmiennie zgłasza najmniejszy z obecnych koalicjantów, liberalna FDP. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po szóstej po południu, ostatni serwis sportowy w ZD3, Andrzej Grabowski. No odliczamy, oczywiście już niespełna 3 godziny do początku pierwszego półfinału piłkarskich mistrzostw Europy w Monachium. Hiszpanie zagrają z Francuzami. Mamy jeden zespół, który ma najsilniejszy kadrowo team, czyli Francję, plus drugi zespół, który gra najlepszy futbol z tych 4, które zostały. Ocenia pomocnik łódzkiego Widzewa, w przyszłości grający w lidze hiszpańskiej, Bartłomiej Pawłowski, który zwraca jeszcze uwagę na inny smaczek tego meczu. W środku bardzo ciekawy pojedynek Francuzów, bardzo mocnych fizycznie, biegającego N'Golo Kanté po całym boisku, zamykającego przestrzenie, z bardzo technicznym i konkretnym piłkarzem, jak Dani Olmo, który skakuje za kontuzowanego Pedriego. Ja tutaj też ciekaw jestem właśnie, jak będzie wyglądał pojedynek w środku pola i który wykreuje więcej szans dla piłkarzy ofensywnych. Półfinał Hiszpania-Francja od 21:00, podobnie jak jutrzejszy półfinał Holandia-Anglia, transmisję obu spotkań w programie pierwszym Polskiego Radia. Kolarsko-sprinterski 10. etap Tour de France, etap w ogóle bez ucieczek. Triumfował po sprinterskim finiszu Belki Jasper Philipsen, którego perfekcyjnie rozprowadził mistrz świata Holender van der Poel. W czołówce bez zmian liderem Słoweniec Pogacar. Tenisowo londyńska trawa, Wimbledon i pierwsza półfinalistka, Chorwatka Donna Vekić, która po ciekawym meczu pokonała Nowozelandkę Sun, która tak daleko dobrnęła, mimo że wcześniej przebijała się przez kwalifikacje. Dziś poznamy rywalkę Donny Vekić. Będzie to albo Włoszka Paolini, albo Amerykanka Navarra, a w turnieju mężczyzn trwają 2 ćwierćfinały. Zwłaszcza fascynująco wygląda ten mecz, w którym gra Włoch Sinner z Rosjaninem Miedwiediewem. Tam właśnie rozpoczął się 5. decydujący set. Panowie na krocie spędzili już ponad 3 godziny. A w drugim meczu, w którym Hiszpan Alcaraz gra z Amerykaninem Polem, niespodzianka, po pierwszego seta 7-5 wygrał Pol, w drugim na razie sytuacja jest wyrównana. Pędzimy dalej, pędzimy, ponieważ już niebawem Speedway of Nations, czyli mistrzostwa nieoficjalne, mistrzostwa świata par żużlowe w Manchesterze. Dziś pierwszy półfinał, w nim oczywiście wystąpią Polacy. Polacy, którzy akurat w tej formule wybitnie sobie nie radzą, w przeciwieństwie do tej poprzedniej, takiej pełnej drużynowej, ale szanse na coś dużego widzi menedżer żużlowy i ekspert Eurosportu Rafał Lewicki. Będziemy zaliczani do grona faworytów, ale Brytyjczycy to również faworyci tych zawodów, także Australijczycy niejednokrotnie w Speedway of Nations stawiali wysoko poprzeczkę, więc zapowiadają się na pewno bardzo ciekawe zawody. Ten dzisiejszy półfinał z Polakami o 20:00, przypominamy, finał w sobotę. Teraz to wszystko, ale w sporcie po 21:00 o tym, kiedy Cristiano Ronaldo może skończyć karierę, a wieści co ciekawe płyną z Rumunii. Według Adriana Mutu kluczem do piłkarskiej emerytury Portugalczyka jest syn wielkiego Ronaldo, Cristiano Junior. Zatem serdecznie zapraszam na 21:05. Andrzej pojawi się tutaj po 21:00 i opowie na pewno, co wydarzyło się w Wimbledonie. A propos Alcaraza, już przegrywał 0-2 w drugim secie, ale przełamał pola i teraz podaje, żeby wyrównać. Jeżeli chodzi o pogodę, to dziś upalnie i bezchmurnie w całym kraju, od 21 stopni w Kołobrzegu, przez 25 w Zakopanem, do aż 29, 30 wreszcie kraju. Najcieplej obecnie jest w Wieluniu, 31 stopni. Noc w części kraju będzie, używając fachowego języka synoptyków, tropikalna, czyli temperatura przekroczy 20 stopni. Tak będzie w pasie od Świnoujścia do Bogatyni i od Bogatyni do Ustrzyk Dolnych. W Karpatach w nocy także burze, lokalnie z gradem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I poniekąd zostajemy przy sporcie. Jeśli chodzi o ślimaki, to jestem trochę zakochana w ślimakach i winiczkach. Na posesji również były chyba 20 sztuk. Dokarmiałam je ogórkiem zielonym i plasterkami pomidora. Widziałam, jak z apetytem zajadał kwiat miszka lekarskiego. Na ten związek ze sportem jest taki, że przed mniej więcej godziną opowiadaliśmy o Mistrzostwach Świata Ślimaków. Kapitalna relacja. Prawie 10 minut po godzinie 18. Teraz gramy, a potem będziemy rozmawiali o tym, co ciekawego można zobaczyć w Warszawie, ale nie chodząc utartymi szlakami turystycznymi. Every day I hear a different story. People say I'm not dreaming. Kolejny świetny, nieco zapomniany utwór. Zapraszamy do Trójki. Tym razem to była grupa Łem w utworze Freedom. W Pulsie Trójki mówiliśmy o dłużnikach alimentacyjnych, a numer telefonu do nas to 2027 Trójek. Jeśli chodzi o osoby, które nie płacą alimentów, no to jest prosta sprawa. Nic tak dobrze nie działa jak reklama telewizyjna. Ten pan ma troje dzieci, nie zapłacił alimentów za 100 tysięcy. Jak 10 takich się pokaże w telewizji, to ja zapewniam pana, że to będzie skuteczniejsze niż prokurator, sądy i tak dalej. Zapraszamy do Trójki. Zapowiadałem obecność w naszym studiu warszawianisty Pawła Kowalika, ale to za moment. Teraz inny temat warszawski, bardzo bliski mojemu sercu, historykowi i warszawiakowi. Trwają ostatnie przygotowania do jubileuszowych obchodów 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Dla uczczenia powstańczego zrywu przygotowano wiele uroczystości, wystaw i koncertów. Jak co roku, głównym punktem obchodów będą zatrzymanie i syreny oznajmiające godzinę W, czyli godzinę 17, 1 sierpnia. W tym roku przypada również 20-lecie działalności Interaktywnego Muzeum Powstania Warszawskiego. Jacek Frenzel. Jak mówił dziś prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, tegoroczne obchody będą wyjątkowe i to z kilku powodów. Zaprosiliśmy powstańców i powstanki z całego świata. Ci, którzy mogą, przyjadą. Będzie dużo więcej wydarzeń, no bo chcemy, żeby obchody były naprawdę wyjątkowe. A zwłaszcza biorąc pod uwagę to, w jakim kontekście obchodzimy rocznicę, w momencie, kiedy wojna trwa za naszą wschodnią granicą, no tym bardziej dla nas to jest istotne, żeby mówić o tych doświadczeniach polskich i mówić o Warszawie. O Warszawie, która była skazana na to, żeby przestała istnieć, a która dzięki twardym charakterom warszawiaków i warszawianek została odbudowana i dzisiaj wygląda tak, jak wygląda. Mamy świadomość, że jest to ostatnia rocznica, w której tak licznie wezmą udział powstańcy i dlatego staraliśmy się przygotować program bardzo społeczny, bardzo oparty na wymiarze ludzkim. Podkreśla Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Taki, który pokaże wyjątkowość powstańców warszawskich, ale też pokaże następnym pokoleniom, kim byli powstańcy i jakie były dla nich ważne wartości. Do udziału w obchodach muzeum zaprosiło Monikę Brodkę, która już 26 lipca zaśpiewa piosenki z albumu Wawa, specjalnie przygotowanego na 80-lecie zrywu powstańców. Ja opowiadam o moim mieście. O tym jest przede wszystkim ta płyta. O jakiejś mojej historii osoby, która 20 lat temu do tego miasta przyjechała i różne chwile w tym mieście przeżywała. Ja też za pośrednictwem innych artystów na tej płycie opowiadam trochę moją historię, o moich początkach w tym mieście, o różnych chwilach trudnych i spoglądam na to miasto i na całe powstanie z takiej bardziej humanistycznej strony. Przez emocje chciałam opowiedzieć tą historię Warszawy. Gościnnie z Brodką wystąpi Waldy Krasicki. Udział w tym projekcie jest dla mnie przede wszystkim taką okazją do zwrócenia uwagi młodych ludzi na takie sytuacje, jak chociażby Powstanie Warszawskie. Tak naprawdę na osi czasu sami zaledwie jesteśmy ułamkiem sekundy. Warto wiedzieć, warto znać historię po to, żeby budować nową, bardziej pokojową, wartościową i po prostu rozwojową dla społeczeństwa. 1 sierpnia zapłonie także specjalny znicz. Tak, na Kopcu Powstania Warszawskiego jak zwykle zapłonie znicz. Będzie się palił przez 63 dni powstania. W miejscu niezwykłym, dlatego że park został całkowicie przebudowany. On jest w pewnym sensie świadkiem historii, dlatego że został zbudowany na gruzach i o tym to miejsce opowiada, ale również jest rewelacyjnym nowym miejscem, gdzie warszawiacy mogą spędzać czas, takim miejscem zielonym, nieprawdopodobnym. Wszystkich zresztą zapraszam, żeby zobaczyli ten park, bo jest on naprawdę unikatowy. Na 80-lecie obchodów powstania pokażemy 80 najcenniejszych pamiątek, które mamy w muzeum. Pokażemy przez pryzmat tych pamiątek losy ludzi, z którymi te pamiątki były związane, ich właścicieli czy rodzin, w których archiwach były. Zapraszamy wszystkich na wystawę. Ta wystawa nazywa się Rzeczywiste. Wszystko zaczyna się jeszcze przed godziną W, czyli przed 17.01 sierpnia. Tak, cały program obchodu Powstania Warszawskiego na naszej stronie internetowej www.1944.pl. Rzeczywiście przygotowaliśmy w tym roku kilkadziesiąt wydarzeń, których każde jest warte dostrzeżenia. Są rzeczy dla tych, którzy lubią muzykę. Jest spektakl teatralny, operowy, wydarzenie muzyczne. A skoro o wydarzeniach muzycznych mowa, to czego możemy się spodziewać po albumie Wawa? Słyszymy tam wokal mój na początku, który jest taki żywcem wyjęty praktycznie z lat 40. Bardzo vintage'owo nagrany na taśmę i ja śpiewam w taki w ogóle nieznany dla siebie wcześniej sposób, a później przechodzimy przez totalny chaos, muzykę jazzową i syreny i klaksony, które wyją w godzinie W. Jest moment końcowy, który mówi o tym, że life above all, czyli życie ponad wszystko, takie podsumowanie całej tej płyty. Jest sierpień, który jest takim heroicznym utworem o romantyzmie, o końcu relacji, o tym, że chcemy wierzyć, że po prostu z tego pyłu powstanie komplet, czyli z tych zgliszczy narodzi się coś nowego, jakaś nowa jakość. I dla mnie to było fascynujące w powstaniu i w całej historii Warszawy. 1 sierpnia to chwila zadumy. Tak, to jest zawsze dla nas chwila zadumy. My będziemy podpisywali też taki apel razem z powstańcami, żeby o godzinie 17 wszyscy się zatrzymali. Oczywiście 1 sierpnia w godzinę W, właśnie po to, żeby ten moment zadumy, moment refleksji, żeby wszyscy mogli go przeżyć razem. I to jest też apel nie tylko dla warszawianek i warszawiaków, ale do wszystkich Polek i Polaków, żeby również w swoich miastach mogli się na moment zatrzymać i pomyśleć o tym, czym było powstanie warszawskie. I jak co roku 1 sierpnia o godzinie 20 na placu Piłsudskiego odbędzie się wspólne śpiewanie niezakazanych piosenek. Ja chciałbym polecić Państwu rozmowę sprzed kilku lat, jaką na naszej antenie odbył Michał Olszański ze Stanisławem Likiernikiem. Łatwo znaleźć ją w archiwum Polskiego Radia. To nieco inne, ale przeciekawe, bardzo interesujące spojrzenie na powstanie warszawskie. Szczegółowy plan obchodów 80. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego jest pod adresem www.1944.pl. Częściowo obchody także odbędą się na naszej antenie. Cześć, tu Brodka. Zapraszam bardzo serdecznie na transmisję z mojej płyty Wawa na antenie Trójki. Bardzo się cieszę. Zabrzmi premierowo. Ile mam szans, WWA. Jasne noce, ciemne dni, za długo to trwa. Choć obok mnie brat i zimna stal, to czuję, że strach nie ma tu dna. W DNA beton i gza każdego dnia. Bliżej bestii czarny deszcz mi spada na twarz. Kolejny tydzień, nie widzę słońca, woda jest w nas. Nie ma już gruntu, nowy świat, chyba zapomniał o nas czas. Nie ma już dobra, nie ma już zła, słuchamy fal. Mój się w tym trwać, wiszę jak mgła, wszędzie jest woda. W dużym mieście WWA, nie oszczędza nas nic pogoda. Hartuje ducha, każda kropla to moja droga. Krew pod łza, mój się w tym trwać, wiszę jak mgła, wszędzie jest woda. W dużym mieście WWA, nie oszczędza nas nic pogoda. Hartuje ducha, każda kropla to moja droga, moja droga. W dużym mieście pada bez przerwy, nie mogę zasnąć. Woda jest wszędzie, ciemny błękit wdziera się w okna wyższych pięter. Nie wierzyłem, ale kłamstwo stało się prawdą. Trzy księżyce, jeden w wodzie, drugi w niebie. Trzeci jest we mnie, przeznaczenie, nie ucieknę, robi się bagno. Ciało grzęźnie, nie mogę ruszyć żadnym mięśniem. Tu mnie nie znajdą, coraz głębiej całe śródmieście czeka na światło. W pustym sercu noszę kamienie, pewnie pójdę przez nie na dno. Na dno. Krew pod łza, mój się w tym trwać. Wiszę jak mgła, wszędzie jest woda. W dużym mieście WWA, nie oszczędza nas nic pogoda. Hartuje ducha, każda kropla to moja droga. Krew pod łza, mój się w tym trwać. Wiszę jak mgła, wszędzie jest woda. W mieście WWA, nie oszczędza nas nic pogoda. Hartuje ducha, każda kropla to moja droga. Moja droga. Uczę się wracać jak morze, fale są znowu wysokie. Zabiorą wszystko z ulicy, zostanę na niej jak rower. Przywiązany do wspomnień, może spojrzeć pod wodę. Dzisiaj wszystko utonie, miasto takie głębokie. 23 minuty po godzinie 18 w studiu wreszcie zapowiadany gość, warszawianista Paweł Kowalik. I człowiek, który ma taki głos, że można nabawić się kompleksów w radiu. Ojej. No dzień dobry, Pawle. Cześć. Przedstawiam cię jako człowieka, który w Warszawie wie prawie wszystko, wie też gdzie skręcić, żeby nie iść utartym szlakiem turystycznym. Mnóstwo takich szlaków w Warszawie, prawda? Szlaków tak, ale na pewno nie poszedłbym tak daleko, żeby powiedzieć, że wie prawie wszystko. Skromnie jeszcze. Więc faktycznie im więcej wiesz, tym zdajesz sobie sprawę w coraz większym stopniu, że jeszcze jest tak ogromna ilość historii, do których jeszcze nie mieliśmy dostępu, że to jest w zasadzie historia, która się toczy, nie ma zamknięcia. Tak jak się kończy serial, ten serial się nie kończy. Czyli ty z jednej historii wchodzisz w drugą podczas swoich przygód warsawianistycznych. Absolutnie. Przez chwilę zacząłem się zastanawiać, już prawie zadałem ci to pytanie, o czym my tu w ogóle mamy dzisiaj rozmawiać. I w końcu się nie dowiedziałem. Ale, no to już ci mówię. Faktycznie. No to już ci tłumaczę. Przecież już ci tłumaczyłem, ale powtórzę. Myślimy o tych, którzy przyjadą do Warszawy, o tych turystach, tak. Prawda? I chcemy ich poprowadzić nie utartym szlakiem, na przykład nie traktem królewskim, nie łazienki, nie Wilanów, tylko chcemy zaproponować im coś zupełnie innego. To świetne pytanie. Ale dlatego, że w zasadzie, wiesz, Warszawa, trakt królewski cały ciągnie się po grzbiecie Skarpy Warszawskiej, które jest w ogóle najbardziej malowniczym i najbardziej doniosłym, takim geologicznym wydarzeniem na tym terenie. Ona się ciągnie w ogóle o wiele, wiele dłużej, przez kilkadziesiąt kilometrów w różnych miejscach. Tutaj w Warszawie wszystko, co te najstarsze kamienice klasycystyczne i w zasadzie tego wieku oświecenia, Nowy Świat, potem w stronę Starego Miasta, wszystko ciągnie się wzdłuż rzeki, to znaczy w tym kierunku północ-południe i tak się, oczywiście na początku było to Stare Miasto za murami, ale potem od tego wzdłuż traktu biegnącego szczytem Skarpy Warszawa wyjeżdżała w stronę Mokotowa i potem jeszcze dalej w stronę Służewa. W ogóle jest Służewo to interesujące. Lubię o tym myśleć właśnie w takim ujęciu XIII wieku. Jak to wyglądało w XIII wieku? I Służewo to była taka strażnica w zasadzie, która pilnowała przestrzeni takiej uprawnej, gospodarczej. Mokotowa mniej więcej, które z tego co wiem. XIII wiek. Tak, mniej więcej. I tak, trzy razy później jeszcze też, ale ogólnie służyło to punktowi wjazdowie, gdzie znajdowało się zarzewie Warszawy, byśmy powiedzieli. Tam powstał pierwszy gród, który pilnował Brodu przy Solcu mniej więcej i stamtąd rządził okolicą. Nie? I tutaj i to wszystko potem przeniosło się po kilku latach, tam duże zawirowania, w stronę dzisiejszego Starego Miasta, tam gdzie jest zamek i tam kolejna siedziba została otwarta. Także ta starówka, którą mamy, Stare Miasto, to jest wersja B. No dobrze, Paweł, zbaczamy z tego traktu królewskiego. Tak, sorry. Proszę bardzo, gdzie proponujesz na szybko tym, którzy nie znają Warszawy? Okej, więc równolegle do tego traktu królewskiego, w zasadzie to miałem tam temu poświęcić jedno zdanie, równolegle do tego traktu biegnie skarpa, która wciąż jest ukształtowana i bardzo naturalnie, skarpa oczywiście, ale to są parki, to są przestrzenie, które nawet jeśli nie są parkami, to są zielone albo niezwykle malownicze i można iść łazienkami, potem można wyjść przy Zamku Jazdowskim w stronę Domków Fińskich, moich absolutnie ukochanych. A to niedaleko Trójki, rzeczywiście, kapitalna sprawa. Tak, i potem cały czas na tyłach Sejmu można parkiem przedostać się na Powiśle, ciągle parkiem Bajera, tam cudowna skarpa, wychodzimy na Foksal, możemy iść parkiem, możemy zejść dołem, górą, takich miejsc, nagle wchodzimy na Stare Miasto, potem ze Starego Miasta możemy w zasadzie przepłynąć w Żoliborz. To są dwa dni chodzenia. No to jeszcze po drugiej stronie Wisły coś podpowiedz. A, no właśnie, ludzie lubią jeździć na drugą stronę Wisły. Ja to mam zastrzeżenie, ja na godzinkę lubię skoczyć, pokazać dobrze, rzeczywiście Brzeska. I jak ktoś ma... Są takie dni, kiedy naprawdę to obraz z lat 90. Po czym następnie w zasadzie się utrzymuje taki stan jakby opuszczonej ulicy, a potem nagle znowu mówią, że jak nie schowasz aparatu, to będą kłopoty. Więc tam. I jak to są nieduże grupy, to ja przychodzę z ludźmi Brzesków, wchodzimy czasem w podwórka, tam są kapliczki, praktycznie w każdym podwórku są kapliczki, więc to na pewno. Potem robimy kółeczko do konesera, ludzie oddech cywilizacji trochę. I teraz potem z powrotem w bramę. Tak, ale potem to najlepiej to podjechać na kawałek, ale przez most pierwszy przejść do Warszawy. To naprawdę jest dobry gadżet. Paweł, niestety tylko liznęliśmy temat. Ja cię zapraszam przy okazji kolejnych audycji. Obiecaj, że wpadniesz. Tak, wszystkich zapraszam. Unexpected Warsaw, Paweł Kowalik. Bardzo dziękujemy. Paweł Kowalik zapraszał wszystkich, a my zapraszamy Pawła jeszcze do nas, do audycji. I to tyle. Dzięki. Autopromocja.

Zanim na trójkowej antenie zabrzmi przygotowany na dziś reportaż, to jeszcze meldunek z wimbledońskiej trawy. Jannik Sinner, obecnie najlepszy zawodnik na świecie, lider rankingu ATP, wisi na włosku. W piątym decydującym secie przegrywa z Danilem Miedwiediewem 2-5 w setach i podaje. Ale jeszcze przed reportażem dwa telefony. Rozmawialiśmy dzisiaj o Mistrzostwach Świata w wyścigu ślimaków. Co tam na waszej antenie tutaj popularyzujecie ślimaki? Ja tępię ślimaki. To jest zaraza, te ślimaki. Ja to tępię czym się da, jak się da. Mam dwie rodziny jeży. Jeże bardzo zjadają ślimaki. Nawet tą skorupę, co ze ślimaka wyplują. Kto tam dokarmia ślimaki? To jest barbarzyństwo. Potem te ślimaki się mnożą i rozłażą po całym kraju i zjadają ogórki, zjadają pomidory, zjadają wszystko, co rośnie mi na polu. Mocny głos, muszę panu powiedzieć, naprawdę taki bardzo radykalny w sprawie ślimaków. My rozmawialiśmy o tych, które się ścigają, trzeba je odpowiednio karmić, odpowiednio z nimi trenować. Rozumiem, że akurat te panu by nie przeszkadzały. To był temat lżejszy, teraz ten nieco trudniejszy, poruszony w pulsie trójki w sprawie dłużników alimentacyjnych. Ja w sprawie tych alimentów sam byłem, jestem cały czas ojcem, który samotnie wychował dwójkę dzieci i ona nigdy nie płaciła alimentów. Pomimo, że tam były jakieś tam symboliczne kwoty przesądzone, to nie zapłaciła ani złotówki i jest dalej nieosiągalne, żeby ściągnąć te pieniądze, bo ona nigdzie legalnie nie pracuje. No i teraz to jest ciekawe, że znam przypadki, gdzie facet się tam unikał płacenia, tylko tam znaleźli, przymkli, gdzieś tam na przymusowe roboty wysłali do kamieniołomu, a jak drugą stronę jest, to nie do końca to działa. 22,7 trójek w każdej sprawie, także w sprawie dłużników alimentacyjnych. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Czy dobre serce, otwartość, no a przede wszystkim miłość do innych można odziedziczyć po dziadkach? Czy jedna rodzina, której przodkowie ratowali Żydów, będzie powtarzać tę samą drogę, pomagając Tybetańczykom, politycznym uchodźcom z Białorusi albo tym, którzy uciekają przed wojną z Ukrainy? Fundacja Humanosz pomaga uchodźcom, organizuje misje medyczne, po prostu przytula potrzebujących. A wszystko zaczęło się od babci Katarzyny Skąpiec, która ryzykowała swoje życie, by uratować 39 Żydów. O niezwykłym dziedzictwie w reportażu Mirny Dom Joanny Bogusławskiej ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Skolka wy już miejsców u nas żywecie? Drugi rok, tak. Ania mieszka z Izabelką. Szczęście. Wchodzimy do naszego domu na ulicy Koronowskiej. Iza oczywiście pierwsza będzie nas oprowadzać. Wchodzimy na pierwsze piętro i tutaj mamy kuchnię. Ogólną kuchnię dla wszystkich mieszkańców. Łazienka z toaletą. I tutaj mamy akurat zbiorowy pokój męski i jeszcze jeden dodatkowy pokój. Mirny dom. Czyli dom, w którym panuje ład. Nie ma wojny, nie, po prostu jest to bezpieczny dom. Fundację założyliśmy, żeby upamiętnić historię dziadków mojej żony, historię Sławy i Izydora Wołosiańskich, którzy w czasie II wojny światowej przechowywali w Drohobyczu, przechowywali przez 22 miesiące 39 Żydów. Wszystkich udało się uratować z częścią z nich jesteśmy w kontakcie. Żyją na tą chwilę jeszcze trzy osoby, które były w piwnicy. Stella, Mitka i Arię. I też jesteśmy w kontakcie z dziećmi uratowanych, także tak jakby z drugim, z trzecim pokoleniem. Także gdzieś ta pamięć o tym, co zrobili dziadkowie, cały czas w naszej rodzinie funkcjonuje. I żeby upamiętnić tą historię, założyliśmy fundację ich imienia, Fundacja Humanosz imienia Sławy i Izydora Wołosiańskich. Humanosz, nazwa fundacji wymyślona została przez Szlomo Wygodnego, syna uratowanej, i oznacza ni mniej, ni więcej jak, to jest zlepek angielskiego i hebrajskiego słowa human, człowiek, a enosz to po hebrajsku też człowiek. Dziadkowie są sprawiedliwi wśród narodów świata, mają swoje drzewko w Yad Vashem. I tak się zaczęła historia naszej fundacji. Na tym zdjęciu, to jest ulubione moje zdjęcie, jest Izydor Sława, już po wojnie na gruzach Wrocławia, razem z rodziną Teperów. Ogromny wpływ na moje wychowanie miała Sława Wołosiańska. Niestety dziadek zmarł, jak miałam 4 lata. Ona nigdy się tak do końca nie chwaliła tak bardzo historią tego, że razem z dziadkiem uratowali 39 osób w czasie II wojny światowej. Bo dla niej to było naturalne, nie było o czym gadać. Zawsze podkreślała, że robili to razem. A drugi raz ona spadła na mnie, jak dostałam list ze Stanów od mojego przyjaciela Michaela Aleksandra, który do mnie napisał list bardzo długi, że jesteśmy rodziną i że gdyby nie moja babcia, to jego rodziny by nie było, więc my jesteśmy po prostu rodziną. Korespondowaliśmy przez lata całe, nie widząc się, i to też była taka piękna historia i przez niego zaczęłam poznawać to, co Sława zrobiła. Ale dla niej to nie było o czym tutaj za dużo opowiadać. Nie czuła się bohaterką. Uważała, że po prostu było to dla niej oczywiste, że nie może pozwolić na to, żeby ci ludzie zginęli. I robiła wszystko ze swoim mężem, żeby uratować jak największą liczbę osób. Uratowali w sumie 39 osób, w tym 8 dzieci. No, ta cała piękna historia, bo to jest naprawdę historia oparta przede wszystkim na przyjaźni i miłości do drugiego człowieka, odbywała się w bardzo fajnym miejscu, w Drohobyczu. To się działo na terenie fabryki na ulicy Szaszkiewicza 9. Dziadkowie pobrali się z powodu tych Żydów. Izek był kolegą brata starszego Sławy i tak się poznali na jakimś przyjęciu. Pozbierali wspólnie razem z rodziną Sztoków oraz Zajfertów, do których należał dom i fabryka w Drohobyczu. Pomyśleli, zorganizowali po prostu tą skrytkę. Początkowo to miały być tylko ukryte dzieci. I dopiero jak powstało getto i się zorientowali, że jednak będą musieli się przesiedlić do tego getta, no to wtedy zaczęli się po prostu bardziej organizować i przechodzić pomału do tego mieszkania. Ale najpierw były dzieci, potem coraz więcej ludzi dochodziło. Aż było 39 osób i w styczniu 1943 roku dziadkowie się pobrali i postanowili mieć córkę i urodziła się moja mama w sierpniu 1943 roku. Wylądowali z częścią osób we Wrocławiu po wojnie i dalej po prostu tam żyli sobie. Dziadek zmarł w 1971 roku, jego zabił 1968 rok. On po prostu nie był w stanie znieść tego, co się stało i że ci uratowani jego przyjaciele teraz muszą wyjeżdżać z Polski. Jego to kompletnie załamało. Stał, płakał przy każdym odjeżdżającym pociągu na peronie, bez względu na to, czy tam byli jego znajomi, czy nie. Tak się zaczęła historia naszej fundacji. Potem los tak dał nam, że adoptowaliśmy dwie dziewczynki z Tybetu, Kanju i Sonam. Trzeba było przeprowadzić wszystkie formalne dokumenty, proces adopcji, wcześniej nadanie statusu uchodźcy. Ten cały proces żeśmy przechodzili z naszymi córkami, dziewczynami. Jak miałam 11 lat, wróciłam ze szkoły i przyszła do mnie moja mama i powiedziała mi: posłuchaj, ja mam taki dziwny pomysł. Co byś sądziła o tym, żebyśmy adoptowali dziewczynkę z Tybetu? Bo jest taka dziewczynka, która przyjechała do Polski ze swoim wujkiem, szuka rodziny, która mogłaby jej pomóc w Polsce, adoptować ją i dalej ją edukować. A ja na to powiedziałam, że jeżeli moja babcia miała 39 Żydów w swojej piwnicy, to ja myślę, że ja dam radę z jedną dziewczynką w moim pokoju. No i to wspaniała rodzina, to wiadomo, już nawet nie muszę tutaj, myślę, że tego tutaj podkreślać. Mamy obie bardzo, bardzo dobre życie. Co nam właśnie spełniła swoje marzenie, skończyła medycynę, obecnie jest na specjalizacji urologicznej. Ja studiuję też taki kierunek medyczny, stomatologię. Wygraliśmy życie drugie. Potem zaczęliśmy się zajmować uchodźcami z Białorusi, tylko i wyłącznie chodzi o uchodźców politycznych, gdzie oni mogli po prostu przez pierwszy miesiąc mieszkać. Myśmy pomagali ze zrobieniem dokumentów, znajdowaliśmy mieszkania, pracę i w ten sposób powstały mirne domy. domy pokoju, w których oni mogli w tym pierwszym okresie, gdzie przyjeżdżali do Polski, mieć dach nad głową. Po tym, jak powstał kolejny mirny dom dla uchodźców z Afganistanu, rozpoczęła się wojna na Ukrainie i fala uchodźców zaczęła płynąć z Ukrainy, więc musieliśmy otworzyć kolejne mirne domy, w których oni mogą przebywać. Głównie są to mamy z dziećmi, osoby niepełnosprawne albo inwalidzi, którzy wymagają jakiejś tam opieki też medycznej z naszej strony. A to jest Weronika. Tak. Ona nie mówi i nie słyszy, także. Skolka lat? 14. Jesteśmy na, można powiedzieć, naszym ogródku. Mamy tutaj plac zabaw dla najmłodszych. Mamy miejsce, w którym nasi mieszkańcy mogą usiąść, mogą poczytać książki, mogą pojeździć na rowerach, na hulajnogach. Mają stół do ping-ponga, żeby też trochę mieli tej rozrywki i aktywności. Wy znajete pierwsze dni. Na początku bała się nawet dźwięku zamykających się drzwi. Mówi o tym, jak bardzo strasznie to było dla niej przeżycie, kiedy nad głowami latały jej i sama widziała własnymi oczyma rakiety, widziała drony, to dzisiaj nie może tego przeżyć, że system nerwowy był na wyczerpaniu. Wiecie, ja tu spać zaczęła. Ja już zapomniałam, kiedy ja spałam. W pewnym momencie zapomniała o tym, co to jest sen. Tutaj po przyjeździe do Polski, do mirnego domu, zaczęła spać. Przypomniała sobie, czym jest sen. Mówi o tym, że w momencie, kiedy były już systemy Patriot ustawione w Ukrainie, bardzo dobrze, że rakiety były strącane, ale były strącane przed oknami. Co noc alarm bombowy. Co noc. A oprócz tego, jak się rozpoczęła wojna, powstał jakby projekt stworzenia medycznej grupy wsparcia dla Ukrainy i zgłosił się do nas jeden z ratowników medycznych z propozycją tego, żebyśmy zajęli się ewakuacją rannych z terenów Ukrainy. I wtedy rozpoczęliśmy tworzenie takiego pionu jakby medycznego, w którym naszym głównym zadaniem było wywożenie rannych z terenu całej Ukrainy. To były ewakuacje ze Lwowa na lotnisko Rzeszów-Jasionka do samolotów ewakuacyjnych, skąd ci ranni, cywile, dzieci, żołnierze wyjeżdżali na leczenie do całej Europy na bardzo różne zabiegi. Część wymagała protezowania, część wymagała leczenia onkologicznego. Tutaj mamy zdjęcie jednego z naszych pacjentów. To jest młody chłopak, lat pewnie około 18, który jechał samochodem, a obok niego wybuchła rakieta Grad. No i niestety urwało mu obie ręce. Ręce zostały na kierownicy. My jeździliśmy w rejony przyfrontowe. Ja również bardzo dużo czasu spędziłam na samej linii frontu jako ratownik pola walki. Tak więc ja miałam styczność, bezpośrednią styczność z wojną, z osobami rannymi. Pracowałam w punktach stabilizacyjnych, pracowałam w jednostkach ewakuujących. My wszyscy 3 lata żyjemy w rzeczywistości wojennej. Dla nas życie troszeczkę się zatrzymało. Bardzo ciężko nam jest się odnaleźć w sytuacji, kiedy nawet spotykamy się z naszymi znajomymi w restauracji czy w domu. Wszyscy są weseli, a my mamy cały czas z tyłu głowy, jakie są realia życia tam. Tam są dzieci, tam są kobiety, tam są cały czas więźniowie, którzy są wymieniani ze strony rosyjskiej w tragicznym stanie, ze strony ukraińskiej. Co chwilę słyszymy o śmierci naszych znajomych, którymi siedzieliśmy i piliśmy herbatę jeszcze jakiś czas temu. I to jest taka nasza realność, ale bardzo ważne w tym wszystkim jest i my się tego uczymy. Ja się tego uczę, będąc teraz w Polsce, żeby móc wyjść i żeby się cieszyć życiem. Więc uczymy się żyć na nowo po tym, co tam widzieliśmy. Ja mam ogromną wiarę w to, że wszystko, co robimy, nam się uda. A ponieważ jestem osobą wierzącą, to też takie opiekę Bożą nad nami, że będzie dobrze i że wszyscy wrócą i będzie sukces. Ostatnio miałam taką rozmowę z pracownicą naszej fundacji, która mówi, no ale to chyba już nie będziemy jeździć do Charkowa. Ja mówię, jak to nie będziemy jeździć do Charkowa? No bo tam są straszne bombardowania i w ogóle tam jest bardzo niebezpieczne. Ja mówię, no ale my musimy tych ludzi dojechać, dlatego że nie możemy ich samych zostawić, tych dzieci, tych babć. Ja mówię, najważniejsze jest, że my tam dojedziemy i usiądziemy z nimi, wypijemy tą herbatę. Możemy nic nie przywozić, ale żebyśmy z nimi posiedzieli, że będzie wszystko dobrze. Можна сказати, що у вас тут зараз новий дом? Так, спокійніше, ну, дуже спокійніше. Ta pomoc, której udzielamy uchodźcom i staramy się ich zabezpieczyć we wszystko, co potrzebują, właśnie wynika chyba też z historii Sławy i Iska, z tego, jak oni się opiekowali ludźmi, którzy wymagali tej pomocy, tego schronienia w tym trudnym czasie. I takie poczucie naszej odpowiedzialności za historię dziadków i za ich zachowanie i postawę w tym trudnym okresie, myślę, że powoduje to, że sami staramy się dawać schronienie, pomagać, przewozić rannych, dowozić pomoc humanitarną, pracować z nimi. Jak się zastanawiamy nad tym, co by powiedziała Sława na nasze działania, to jestem przekonany, że byłaby z nas dumna i zadowolona z tego, że też potrafimy być pomocni, że chcemy tym ludziom pomóc, że ich staramy się uratować w jakiś sposób, że to, co oni robili i to, co pokazali światu, że można robić, my staramy się kontynuować. Staramy się, tak jak Sława, pomagać każdemu, kto takiej pomocy potrzebuje, kto jej oczekuje, kto o nią prosi. I to jest, myślę, przesłanie, które przekazała nam Sława, a my staramy się je kontynuować naszą działalnością, nieść to światełko, które Sława zapaliła, że pomoc nie jest dla Żydów, dla Ukraińców, tylko pomoc jest po prostu dla ludzi, bez znaczenia jakiej konfesji, jakiej narodowości, po prostu dla ludzi. Pomoc nie jest dla Żydów, Ukraińców i Białorusinów. Pomoc po prostu jest dla ludzi. Piękne słowa. Bohaterowie reportażu Joanny Bogusławskiej, państwo Katarzyna i Piotr Skąpiec kontynuują misję swoich dziadków. Jutro w trójkowym reportażu Maestro i jego ogrodnik to opowieść Moniki Chrobak o niezwykłej przyjaźni ogrodnika Stanisława Dudka z profesorem Krzysztofem Pendereckim. Zapowiada się ciekawe słuchowisko, zresztą jak każdy reportaż na naszej antenie, choćby ten dzisiejszy Anny Dudzińskiej. Niecałe 5 minut do godziny 19, za niecałe 5 minut serwis. In search of something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Thank you.